takie tu coś Chris, jest. Wiśnia. Wiśnia, Chris. O co dbamy? O prestiż. Tak jest, to prestiż. Chcemy się cieszyć. Prestiżem. Czy składa z tego Opornik Poznań. Czym prestiżem? We własnym rewirze jak najbardziej i wyżej. W obcych też wiesz, ale dupy nikt nie liże. Czujesz to pogryzę, polecam analizę. Taką oddechy do dechy, wewnętrzne cechy. Tak, a nie inaczej, nie rozumiesz to tłumaczę. Chcemy go zdobyć, Chris i Wiśniowy. Stuprocentowy autentyk. Hej, droga wiedzie tędy. Przez autorytet, nowy nabytek. Zdobywany siłą, rozumem i bitem. Niezbyt pokorni, do wszystkiego zdolni. Lepiej nie kantuj, jak nie lubisz awantur naszego desantu. Ryjmij na zamku i bez żadnych dywersji. Daj wiarę tej sugestii. My w każdej kwestii, nie tylko jako MC. Dbamy o prestiż. To rap, to rap, rapko. Z brudnych ulic i podwórek dociera do ciebie. Czy tego nie czujesz? Tego nie czujesz? Czy mówisz tylko ten, co widzi własny sen i drogę do spełnienia, choć nie każdy to docenia. To rap, rapko. Z brudnych ulic i podwórek dociera do ciebie. Czy tego nie czujesz? Tego nie czy mówisz tylko ten, co widzi własny sen i drogę do spełnienia, choć nie każdy to docenia. Nie wszystko jest złotem, co się świeci. Tak mówią starzy, ludowi poeci. I homik tak mówi, chociaż złoto lubi. Każdy chce mieć więcej i to ludzi gubi. Długi bez pokrycia, odebrane życia. Coraz więcej chcica, żeby dotknąć szczytu w swoim krótkim życiu. Chociaż raz na moment, oto ludzi omen. Żeby móc odpocząć, żeby móc rozpocząć całkiem nowe życie. Wszyscy to widzicie, swoim szarym bycie. Lepiej każdy chce mieć, więcej każdy chce mieć. Szybciej każdy chce mieć, choć celu nie widać. Życia ci zabraknie, każdy tylko łaknie. Na ludzkości bagnie, zapominasz o tym, co stanowi filar bytu na tej ziemi. Każdy tylko ceni, żeby nic nie stracić. Biedni i bogaci, jak peja dwa światy. Ja wybrałem mój i do tego chuj. Pomóż se szkodzić, skubać czy dołożyć. Że jestem za młody, żeby sobie radzić. Przestań mi tu kadzić, nie umiesz poradzić. Zyski za to dzielić, gotówkę se przelić. Ja do domu wrócę, tam mam swoją twierdzę i ludzi, za których zagram o wszystko. Dziwić się zjawisko, w sercu memu blisko leży cały Wilson, tu poznałem wszystko. Miłość, przyjaźń, stradę, pierwszą dobrą radę. Ale tu nie utknę, życie mam za krótkie. Może nie utknę, zawsze tu powrócę. Jak do mistrza uczeń. Ta, zawsze tu powrócę. Jak do mistrza uczeń. Jak do mistrza uczeń. To rap. Rapko. Z brudnych ulic i podwórek dociera do ciebie. Czy tego nie czujesz? Nie czujesz tylko ten, co widzi własny sen i drogę do spełnienia, choć nie każdy to docenia. To rap, rapko. Z brudnych ulic i podwórek dociera do ciebie. Czy tego nie czujesz? Nie czujesz tylko ten, co widzi własny sen i drogę do spełnienia, choć nie każdy to docenia. Mam na prestiż koncept, jadę na koncert, z publiką się łączę. Z wielką dumą kończę, podaję z siebie wszystko. Cenisz to zjawisko? Ja o nie walczę, stale i uparcie. W literę W złączone cztery palce. Co to oznacza? WLKP dziś wraca, niewiernych gardzi. A jeśli nami gardzisz, to swoim przekonaniem tylko nas utwardzisz. W postanowieniu, słuchaj jeleniu, w moim myśleniu nie znajdziesz luki. Przejrzyj te druki, ja liczę je na sztuki. Liryka od niedawna, poczekaj jeszcze trochę, a będzie wytrawna. Jak białe wina, czeka jeszcze chwila, zjednie ci mina, kiedy zobaczysz, co to dla nas znaczy. Pełne poświęcenie, w studiu i na scenie. Zupełnie oddani, bez żadnych granic. Rap fanatycy. Ty klipy liczysz, kiedy nas słyszysz, zalega cisza. Wiśnie i Chrisa, rozgryź byś chciał? To twój samobójczy strzał. Ciebie nie będzie, a ja będę trwał. Bo każdy z nas widzi, bo każdy z nas widzi. Drogę do spełnienia, choć nie każdy to docenia.